cloth minus the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire of all we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, yes, all of my love to you now. All of my love, all of my love, all of my love, love. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Travis Coming Around. To już za nami. A co przed nami?

czarodzieja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosne lwy umierają w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak to ma. Zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze gdzie ja. Zawsze tam, gdzie ja, czyli pierwszy solowy singiel Wirażki, który to singiel zapowiada debiutancki album Tak Młodo Się Nie Spotkamy. I muszę powiedzieć, że Michał Wirażko zachwycił mnie teledyskiem do tego utworu, bo to jest wejście w świat wideo, gier wideo konkretnie, taki namacalny. Zaczynamy od Mario Bros., ale są też gry z rzutem izometrycznym, czyli na przykład takie Diablo, czy też Fallout, jeżeli poruszamy się właśnie w tych gatunkach, które można w świecie cyfrowym znaleźć. Zawsze tam, gdzie ja. Oczywiście to też propozycja do pierwszej trójki. Można głosować na to nagranie na naszej stronie. Dziękujemy za dzisiaj. Za chwilę muzyczna poczta UKF i Tomasz Żonda, Michalina Biękał, Krzysztof Sagan i Radek Nałęcz. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiory, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, to co było. Thank you.